One, two, three. One, two, three. Backbone slip. Do the what you say. I want my little Lucy. Ah. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Need somebody help now. Na na na na na na na na na na na na na. Somebody help me love. Hey, it's all right. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Everybody sing it. Say.